Benvinguts, benvingudes, Country a Ràdio Estel, un programa del Club del Country, des de Palafrugell al món a través d'aquesta sintonia. I nosaltres ben contents de ser una setmana més al vostre costat. Amb aquest, el quart programa de la nova temporada, us portarem a terme la segona part del nostre particular record de la història de la música country segons Rafael Corbí. Això ens arribarà a la mitja part del nostre espai amb música de Clarence Ashley, Charlie Bowman, Clarence Green, Shell Creek Quartet, Jimmy Grayson i d'altres. Però per arribar-hi, què tal si donem un cop d'ull a l'actualitat? Això és el darrer disc de Thomas Rhett, un disc que es diu Center Point Road, editat el mes de maig d'aquest 2019 per Valerie Records, número 1 als Estats Units. El single, la cançó, Look What God Gave Her. She got me drunk like Corona, heart racing like a Daytona. Ooh, I'm in heaven, I swear right now. And those eyes can hypnotize. Was designed. Look what God gave her, how perfect he made her. She walks in the room, it's like he answered my prayers. The way that she moves, how could anybody blame her? I know she's got haters, but it ain't her fault, no. Look what God gave her. Like I heard angels singing, like she came down from the ceiling. When she walked in here this evening, I thought, yeah, that girl 1 in 7 billion got everyone in here feeling like there's a fire in this building so high. Got a smile on an angel face. I know I'll never lose my faith. Look what God gave her, how perfect he made her. She walks in the room, answered my prayers. The way that she moves, how could anybody blame her? I know she's got haters, but it ain't her fault, no. Look what God gave her. Got that look in her eyes, swear she fell right out the sky. Yeah, I think I've seen the light. Every kiss I could die, like the heavens open wide. Man, I swear I've seen the light. Oh, look what God gave her, how perfect he made her. She walks in the room, it's like he answered my prayers. The way that she moves, how could anybody blame her? I know she's got haters, but it ain't her fault. La música és la principal virtut d'aquest gran personatge. A mi m'encanta Thomas Rhett i la seva música. Cantant nascut a Valdosta, Georgia, el 30 de març de 1990, amb aquest seu particular country rock o country pop, dieu-li com vulgueu, i que ens ha portat excel·lents cançons, el número 1 pràcticament, més de la meitat, gairebé tots els singles de la seva discografia, editats des del 2012, com va debutar amb el Something to Do With My Hands, doncs han arribat a la primera posició del US Country Airplay i del US Country Songs, inclòs aquest tema que acabem d'escoltar, aquest Look What God Gave Her, la cançó de Thomas Rhett, una cançó escrita amb el seu pare, Rhett Akins, al costat de Julian Bonetta, Josh Ryan, Jack Concaisher i Amar Malik. Seguim amb el segon single d'aquest àlbum, la cançó, fantàstica peça també, que ens demostra el seu canvi de registre, anomenada Remember You Young. Hey buddies that I grew up with, all straight-laced and married up now. You ain't fooling me, it wasn't long ago we tore the roof off that one red light town. And hey darling, sipping that red wine. All classic kick back on the couch. You smile and I see you shooting tequila, shutting them college bars down. And no matter how much time goes by, no, you won't be that little for long. One day you'll move away, but you're still gonna stay this innocent after you're gone. 'Cause no matter how much time goes by, and no matter how much you grow up, for worse or for better, from now till forever, I'll always remember you. Looks at us all like we're kids, shameless and painless and perfect and ageless. Forgives all the wrong that we did. And no matter how much time goes by, I hope we never have to grow up. He'll say for worse or for better, from now till forever, I'll always remember you. Thomas and Red, amb moltes més cançons, no pas només aquestes dues, des d'aquest àlbum, que conté 16 extraordinàries cançons. Thomas Red, amb altres senzills editats com a senzills promocionals, que han entrat al US Country Songs, com That Old Track, el Beer Can Fix, una cançó en la qual hi col·labora John Pardy, el tema Don't Treat Me With a Good Time en Little Big Town, o el Center Point Road, que dona nom al treball discogràfic amb la companyia de Kelsey Valerine. És una excel·lent cançó també que volem escoltar amb el nostre programa d'avui de Country a Radio Estel, un programa del Club del Country. We drink our beer in the basement, so no one would know. We didn't care where the days went, had nowhere to go, Center Point Road. When everything was about a kiss and clouds just look like battleships, helmets crashing on the field, and we thought every love was real. We wrote our own destiny in parking lots and empty streets. Yeah, we got high on you and me, jumped over cracks beneath our feet. And we thought it would never end, then watched it go like summer wind. When growing up was just a dream, and Friday night was everything. Yeah, we didn't worry about nothing, we had it all, yeah. And being the fastest was something, running the halls, breaking the law. Life was about the party, party. Who you are and who you with, drinking till your head was sorry. Oh, and dancing for the hell of it, yeah. We wrote our own destiny in parking lots and empty streets. Yeah, we got high on you and me, jumped all the cracks beneath our feet. Like summer wind, when growing up was just a dream. it's gonna go fast. Then suddenly hit you like thunder, and you're gonna wanna go back. Wanna go back, wanna go back, wanna go back. Leave our destiny, oh, yeah. In parking lots and empty streets. Yeah, we got high on you and me. Jumped all the cracks beneath our feet. Was just a dream, just a dream. And Friday night was everything. We wrote our own destiny in parking lots and empty streets. When growing up was just a dream, and Friday night was everything. És temps de country amb Rafael Corbí. La història de la música country, en la seva segona part, us parla Rafael Corbí. Això és el temps que dediquem a la música country, i ja sabeu que des de fa uns programes volem acostar-vos a la música i als orígens de la música country. Amb el nostre anterior programa us havíem parlat dels començaments d'aquella anomenada country and western, hillbilly music, de l'Amèrica profunda, de l'Appalachian folk, de la música western i també d'aquell blues que els acompanyava, dels seus instruments, dels començaments als anys 20 i 30 de la música que nosaltres estem seguint. Us vam parlar també de les Bristol Sessions, que era el lloc de naixement, segons molts, com el Youth Congress, de la música country. I n'hi havia, però, altres llocs, a part de Bristol, que van donar el tret de sortida a la música country. Una d'elles, i seguida per diversos historiadors, és la influència de les menys conegudes Johnson City Sessions del 1928 i el 1929. Avui comencem aquest segment, doncs, parlant d'aquestes sèries fetes, enregistrades, per Franklin Buckley Walker, cap de la divisió Hillbilly de Columbia Records. N'hi ha una que és molt especial, que es varen fer molt famoses. Els escolars de música troben i estudien que són dels més importants enregistraments de la música country que va influenciar tota una generació d'artistes de música folk dels anys 50 i dels anys 60. D'aquests temes escoltem a Clarence Ashley amb The Cocoa Bird. Going to build me a log cabin on a mountain so high so I can see Willie as he goes on by. Pretty bird, she wobbles as she flies. She never hollers cuckoo till the 4th of July. I've played cards in Dingham, I've played cards in Spain. I'll bet you $10 I beat you next game. Jackie Diamonds, Jackie Diamonds, I've known you from old. I robbed my poor pocket all my silver and my gold. Mm-hmm. played cards in England. I played cards in Spain. I'll bet you $10 I beat you this game. Oh, the cuckoo is a pretty bird. She wobbles as she flies. She never hollers cuckoo till the 4th day July. Un tema llegendari que, com he dit, va inspirar aquells famosos artistes de folk dels anys 50 i 60, Bob Dylan, Joan Baez o Doc Watson, entre molts altres. Aquestes audicions que es van fer van ser part d'una búsqueda de música nativa dels Appalachian o també de les muntanyes Blue Ridge, talent musical que hi havia en aquella zona i que no podien desplaçar-se als estudis de gravació, com van comentar amb el nostre anterior segment. Walker, en aquest cas, de qui estem parlant el dia d'avui, en Franklin Blackley Walker de Columbia Records, va ser un pioner, com també ho va ser, i en vam parlar amb l'anterior programa, Ralph Peer de Victor Records, amb aquest art d'enregistrar peces d'artistes de localitats aleshores remotes dels Estats Units, que era molt més efectiu que no portar-los a la ciutat de Nova York o altres ciutats del nord per enregistrar. Eren artistes que no eren professionals, eren amateurs, no sofisticats, i que, per exemple, volien interpretar millor la seva música d'una manera més confortable allà on habitualment ho feien. Ho va fer el 13 d'octubre del 1928, aquests enregistraments, la primera part de les primeres audicions, amb gent com Shell Creek Quartet, Grand Brothers, The Round County Ramblers, Clarence Green, Charlie Vaughan, The Red Family, The Hodge Quartet i moltíssims altres, i una segona a Johnson City, també l'octubre del 1929, i va afegir gent com Ron Harvey, Spindale Quartet, George Waite, The Moats Sting Trickles, Frank Tripp, i molts d'altres. De tots aquests, possiblement, alguns dels que van passar més a la fama, a part dels dos que estem escoltant, van ser enregistraments que ens aportava en Charlie Vaughan, un personatge també característic en d'aquells moments a la història de la música, i que ara també tindrem el plaer d'escoltar, precisament, possiblement, en dues d'aquestes cançons que ens podria portar i que van ser molt ben considerades, Roll on Body, que ara és un estàndard de la música bluegrass, i Moonshiner and His Money. Amb Roll on Body l'escoltarem amb la primera de les interpretacions que ens portarà aquest personatge, en Clarence Vaughan amb His Brothers. I'm going to the East Carolina. I'm going to the East Cairo. I'm going to the East, I'm going to the West. I'm going to the land I love best. Roll on, buddy, roll on. Roll on, buddy, roll on. You wouldn't roll so slow if you knew what I know. Roll on, my buddy, roll on. Better quit your rowdy way. You'd better quit your rowdy way. You'll get killed someday. You'll be laid in your grave. Better quit your rowdy ways. Roll on, buddy, roll on. Roll on, my buddy, roll on. You wouldn't roll so slow if you knew what I know. Yes. Roll on, my buddy, roll on. My home's down in Tennessee. My home's down in Tennessee. In Tennessee is where I always wanna be. Way down in sunny Tennessee. Roll on, buddy, roll on. on, buddy, roll on. You wouldn't roll so slow if you knew what I know. Yeah, roll on, my buddy, roll on. I've got a good woman just the same. I've got a good woman just the same. Woman just the same, Fanny Bowman is her name. I've got a good woman just the same. Roll on, buddy, roll on. Roll on, my buddy, roll on. You wouldn't roll so slow if you knew what I know. Yeah. Roll on, my buddy, roll on. D'aquesta manera escoltem les peces més reconegudes d'aquestes fantàstiques Johnson City Sessions. Populars enregistraments, com hem escoltat, com aquest Roll on Buddy, aquest estàndard de bluegrass que us comentàvem, o Moonshine and His Money, de Charlie Bowman and His Brothers, juntament segurament amb la cançó que escoltarem ara mateix, varen ser de les tres més famoses, i la que hem escoltat en primer lloc i que us dèiem amb el seu enregistrament, el Cook Cobert and the Clarence Tom Ashley's amb el seu banjo Clown Hammer, un registrament ben clàssic. Va ser una de les estrelles d'aquestes sessions de Johnson City del 1929. Segons el músic de North Carolina Walter Davis, ell i Clarence Green van aprendre l'art de la guitarra del blues del intèrpret legendari Flint Lemon Jefferson, que el tocava als carrers de Johnson City durant els principis dels anys 20. Afegides a les sessions de Johnson City, en Frank Buckley Walker, que va néixer el 1889 i va morir el 1963, també va realitzar sessions d'enregistraments a Atlanta entre el 25 i el 32, a New Orleans entre el 25 i el 27, a Memphis el 1928 i a Dallas entre el 1927 i 1929. Escoltem ara mateix aquesta altra peça que us dèiem tan fantàstica, aquest Johnson City Blues, amb Clarence Green. Well, upon a lookout mountain, as far as I could see, I was looking for the woman made a monkey out of me. I come down to the depot in time to catch a cannonball. Got the blues, Chattanooga. I won't be back till late next fall. Down in Memphis, on East Main Street, I was watching everybody that had a chance to meet. I saw my sweet daddy coming round the flat. He was dressed in a tailor-made suit and a John B. Stetson hat. Daddy, sweet daddy, I know you're gonna quit me now, but I don't need no daddy no how. What's trouble, trouble is all I ever find. Going back to Johnson City, or to worry you off my mind. Down in Nicaragua, as far as I could go, was the darndest bunch of soldiers that you ever saw. On the Tennessee River, down below the lock and dam, I was looking for my good gal, thinking she my Fatima's brown. Down in Johnson City for hospitality. Are the finest bunch of people in the state of Tennessee. I'm tired of roaming this way. Going back to Johnson City, I'll go back and stay someday. Genial aquesta música i aquesta companyia, a les Johnson City Sessions, fabuloses. Com va una vegada comentar en Walker en una entrevista amb Mike Seeger? Això ho feien avançament perquè avisaven que durant una certa part de l'any ells estarien allà enregistrant i gent viatjava fins a 800 o 900 milles per trobar-se allà en el moment en el qual es feien aquests enregistraments. Això és una cosa molt interessant i, sens dubte, no tan senzill com podria ser ara mateix aquestes sessions que es feien en aquells llocs inabastables moltes vegades d'aquestes zones, d'aquestes muntanyes americanes. Com us dèiem, no només d'aquestes sessions, havíem parlat de les Bristol City Sessions, que van ser les més famoses, menys conegudes van ser aquestes Johnson City Series que estàvem escoltant i que ara mateix ens portaran a escoltar alguna altra de les cançons que en formaven part, perquè volem sentir alguna peça més. N'hi ha moltíssimes, moltíssimes de les que hi podríem trobar amb els diferents programes, multitud d'artistes. Escoltem el Shell Creek Quartet amb una de les cançons que hi varen enregistrar. Concretament era el tema anomenat My Boyhood Days. Open very shadows fall on life's uneven way. Pictures of spirits to recall our happy boyhood days. Just to roam where still the brooklet plays, the silver streams so near the home of happy boyhood days. Familiar faces beam among the sunset rays, when there we sit alone and dream of happy boyhood days. Never will return. La música aquí a capella de Shell Creek Quartet, juntament amb moltíssima gent més, amb aquell Big Band of Country Music, com van dir moltíssima gent, Uncle Eck, Dunford, Blind, Alfred Reed, Johnson Brothers, The Carter Family, Bull, Mountain Moonshiners i molts altres hi van participar. Deixem aquestes sèries i passem amb unes altres, que també, segons molta gent, va tenir molta influència en la creació de la música country. Ja veieu que anem a poc repassant aquesta història, aquest naixement de la country music, i ho farem d'una manera molt exhaustiva i estarem el temps que ens calgui, si podem. The Mountain City Fiddlers Convention, una convenció de violinistes a la Mountain City, a East Tennessee. Va ser a la ciutat de Mountain City i va ser efectuada aquesta convenció al maig del 1925. Molts personatges aclamats, músics de les Apalatxes, pioners del bluegrass i de la música country, com G.V. Grayson, Charlie Vaughan o Al Hopkins, hi varen participar. Va definir tota la música de l'est de Tennessee, juntament amb les Bristol Recording Sessions del 27 i les Johnson City Sessions, de les quals ja hem parlat, del 28 i del 29, és un dels events que van ajudar a crear la indústria moderna de la música country. Parlarem de qui van guanyar els primers premis, però també dels que es van fer més famosos en aquest moment. Va ser, per exemple, G.B. Grayson, nascut el 1887, va ser un nadiu de Johnson County, que va també guanyar un premi prou important per la seva versió del Cumberland Gap. Tot i això, de les més famoses peces que es van extreure d'aquestes sessions d'aquí, va ser un tema també de G.B. Grayson, mencionant a Gentry Cemetery, Laura Bloomery, amb un enregistrament que va fer per Victor Recording el 1928. Va ser la seva cançó anomenada Train 45. Train 45 leaving Tamla Station, Atlanta, Georgia. Train come down, hear the whistle blow 100 miles. Oh Lord. Darling, I hear that train coming round the bend. Looked like she'd never blow again. Train 45. Woman back, I'm tired of living this way. I'm a grown actor, Henry. 3:45. Where are you going? I'm a going to Laura Bloomer, Tennessee. Where are you going, Henry? Thank you. Fantàstica la interpretació del Train 45 en G.V. Grayson al costat de Henry Witter amb aquesta cançó. Com hem dit, el guanyador d'aquesta convenció de violinistes de Mountain City va ser la peça de Dudley Vance de Bluff City, Tennessee. El primer premi el va guanyar per la seva interpretació de Twinkle, Little Star. Llestimosament no disposem de cap interpretació original de Dudley Vance. Per tant, el que farem serà escoltar-ne una de posterior per recordar que era aquesta peça, aquesta música. I ho farem en la música de Sonny Miller, que la va interpretar l'any 1952 mentre interpretava música amb Charlie Monroe. Arribant al final d'aquesta segona part de la història de la música country des dels seus plenament orígens més comercials, no ens aventurem a molt de més temps enrere. Unes sessions que ens portaven aquesta del Mountain City Fiddlers Convention, a recordar que també va ser guanyador, aquí hem escoltat abans, G.V. Grayson, nascut el 1887, que, com hem dit, venia de Johnson County per la seva versió del Cumberland Gap, i que escoltarem ara, però no tampoc en la seva versió original. Hi ha altres festivals musicals inspirats per aquest original, que encara alguns d'ells es continuen celebrant amb violinistes i músics d'aquesta Old Time Music, per exemple l'Old Time Fiddles Convention, que té lloc en una població bastant propera, abans n'hem parlat, Lauren Bloomery, i està es celebra cada any el dissabte abans del Labor Day, d'aquell cap de setmana, el Old Mill Music Park, commemora l'aniversari anual des del 1925. Artistes internacionals, regionals i locals hi són, marcat per la vella música folk i la blue música bluegrass. I també l'Upper East Tennessee Fiddlers Convention, que també té lloc a la població de Unicoi County, al Flat Pond, Tennessee. Acabem aquesta segona part del nostre programa i ho fem amb Cumberland Gap. Avui recuperem la música de Riley Pocket per interpretar-nos-la. Gràcies per haver-nos seguit amb aquesta història de la música country. Thank you. Estàs escoltant el Club del Country, amb Rafael Corbí. Una veu femenina a continuació, amb un disc de 2019, un Desert Dove, és la música de Michaela Ain. Una cançó d'aquesta cantant que ens arriba des de Nashville, tot i que ella havia nascut a Brooklyn, a Nova York, una cantant que incorpora elements de country clàssic, de pop, d'indie rock o de honky tonk a les seves cançons. Ha editat l'àlbum Is My Mind el 2014, Bright Lights and the Fame el 2016 i a través de Yet Rock aquest Desert Dove el 2019, concretament el 27 de setembre. Hem escoltat una de les cançons de Michaela Ain, és el tema anomenat By Our Design, i acabem la presentació també d'aquest disc amb I'm Not the Fire. Your house is burning under your feet while your eyes are burning holes in me. Can't fight a flame that you stole. I'm not the fire, I'm just the smoke. Everyone but you can see you're your own worst enemy. You got the heart, making it harder than it has to be. sonoritat musical que moltes vegades en retira la música dels 90, la Desert Rose Band, és Michael Ain amb I'm Not the Fire, i aquest disc anomenat Desert Dove, que gairebé posa punt i final al nostre programa d'aquesta setmana. Ens queden un parell de cançons, però per escoltar música de Nashville també, en aquest cas d'aquest country rhythm and blues folk que ens porta Anderson East. She can wear a nightgown to a wedding, a t-shirt to bed, a short skirt in the olden time, some daisies wrapped round her head. You can find my woman dancing in bare feet on the couch in a ballroom dress. And I love how my baby looks at me with her arms draped round my neck. I said, oh, honey, just like that, I'll give you my love and you give it right back. I said, oh, honey, just like this, hang it on white knuckle grill, but it's all on my mind. Feel something when I kiss you goodnight. It's all on my mind. My Mind és un senzill amb prou d'èxit d'Anderson East del seu àlbum anomenat Encore. Va ser un senzill que va sortir el 2017, l'àlbum va sortir a posteriori, aquesta cançó que dins l'ambient alternatiu americà va arribar al número 34, el Use Adult Top 40, i que va arribar al número 1, com he dit, amb aquesta llista més alternativa. Girlfriend va ser un segon senzill, This To Shot Last, el tercer que va sortir d'aquest àlbum Encore, d'un artista nascut a Athens, Alabama, el 17 de juliol del 1988, amb el nom de Michael Cameron Anderson, que es fa dir Anderson East, que actualment viu a Nashville i que potser per això, i a través del seu segell Low Country Sound, ha barrejat aquest blues, aquest rock amb els rhythm and blues, southern soul, l'americana music o la música d'arrel, que podem apreciar en bastants instants del seu àlbum, aquest anomenat Encore. De Anderson East posem punt i final amb el nostre programa i ho fem amb la cançó anomenada Girlfriend. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera al Club del Country. With your girlfriend. Think I'm in love, think I'm in love, think I'm in love with your girlfriend. She's putting it out there. She gotta look like she's leading. Looks like she knows what she's wanting. And I think I'm just what she's needing. Brother, we might have a problem, but I ain't here for offending. But I ain't gonna say I'm sorry now. I think I'm in love with your girlfriend.